Tu nie przed obniżką 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamę. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Prokuratura potwierdza, znalezione w piątek zwłoki to ciało Jacka Jaworka. Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych przedstawi dziś raport końcowy ze swoich prac. Specjaliści popierają wprowadzenie mandatów za nieszczepienie dzieci. Zaczynamy od Częstochowy. Tamtejsza prokuratura potwierdziła, że zwłoki znalezione w Dąbrowie Zielonej to ciało Jacka Jaworka. Prokurator Tomasz Ozimek przedstawił wyniki badań DNA. Na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok ustalono, że bezpośrednią przyczyną zgonu tego mężczyzny są obrażenia głowy powstałe na skutek jednokrotnego postrzelenia z broni palnej. Ponadto w toku sekcji nie ujawniono innych obrażeń, zwłaszcza mogących skutkować zgonem tego mężczyzny lub wskazywać na jakieś ślady walki. Według dotychczasowych ustaleń w lipcu 2021 roku Jacek Jaworek w Borowcach zastrzelił swojego brata, bratową i 17-letniego bratanka. Od tego czasu przez ponad 3 lata pozostawał nieuchwytny, znajdował się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców w Unii Europejskiej. To będzie pierwszy przypadek w historii, kiedy prokuratura złoży wniosek o uchylenie immunitetu byłego premiera, mówi w rozmowie z polską agencją prasową europoseł Koalicji Obywatelskiej, były szef Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych Dariusz Joński, odnosząc się do wniosku komisji w sprawie Mateusza Morawieckiego. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych przedstawi dziś raport końcowy ze swoich prac oraz zagłosuje za złożeniem wniosków do prokuratury dotyczących możliwości popełnienia przestępstwa przez polityków z PiS-u, którzy mieli udział w przygotowaniu tych wyborów. Najcięższe zarzuty mają usłyszeć były premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Komisja chce też pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Elżbiety Witek i Jacka Sasina. To politycy, którzy bezpośrednio przyczynili się do organizacji wyborów, do których nie doszło, komentowała w Polskim Radiu posłanka Nowej Lewicy Wanda Nowicka. Te nazwiska, można powiedzieć, z ówczesnej najwyższej półki rzeczywiście też ponosiły największą odpowiedzialność. I to właśnie te osoby powinny tę odpowiedzialność ponieść. I w związku z tym cieszę się, że już ta komisja zakończyła swoje prace, że raport będzie zaprezentowany. No i mam nadzieję, że będą podjęte kroki prawne. Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych badała legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Główny inspektor sanitarny chce wprowadzenia mandatów za nieszczepienie dzieci, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych. Lekarze chorób zakaźnych popierają ten postulat i wskazują, że w Polsce jest problem z rosnącą liczbą przypadków odry. Przy tak niskim poziomie wyszczepialności, jaki osiągnęliśmy, jestem za każdą formą zaostrzenia przepisów, mówi dr Barbara Hasiec, specjalistka chorób zakaźnych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Każda forma zgodna z prawem będzie formą nacisku i jak gdyby zachęcenia tych osób, które nie szczepią właściwie bez powodu dzieci. Ale tutaj też musimy jakoś tak zastanowić się na tym, żeby to dobrze zorganizować. My jesteśmy takim społeczeństwem dość przekornym i ja się obawiam takiego buntu masowego, że jak nam każą szczepić, to ja tym bardziej nie będę szczepić. Doktor Hasiec wskazuje także, że Polska straciła zbiorową odporność na odrę. To oznacza, że dzieci, które z różnych względów nie mogą zostać zaszczepione przeciwko tej chorobie, są znacznie bardziej narażone na zachorowanie. Chory na odrę zakaża mniej więcej 10 do 14 osób, więc jest to zagrożenie masową epidemią i może mieć problem zdrowotny w Polsce, jeżeli ten trend się utrzyma. Do końca kwietnia Główny Inspektorat Sanitarny zarejestrował 128 przypadków zachorowań na odrę. W ubiegłym roku odnotowano w Polsce ponad 87 tysięcy odmów zaszczepienia dziecka. Komisja Europejska rozważa zastosowanie kolejnej kary dla Węgier. To sankcja za wprowadzenie ustawy o ochronie suwerenności, która daje zbyt szerokie uprawnienia nowo utworzonemu rządowi. W wywiadzie, którego unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders udzielił węgierskiemu dziennikowi Népszava, można przeczytać, że Bruksela rozważa zablokowanie kolejnej partii pieniędzy dla Węgier. Tym razem chodzi o dotacje wyrównawcze. Komisji Europejskiej nie podoba się węgierska ustawa o ochronie suwerenności, która powołała m.in. konstytucyjny urząd tym właśnie się zajmujący. Przepisy są sprzeczne z kilkoma prawami podstawowymi zawartymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Chodzi szczególnie o prawo do poszanowania życia prywatnego i ochronę danych osobowych. Powołany kilka miesięcy temu urząd ma szerokie uprawnienia do prowadzenia działań śledczych, a także pozyskiwania wszelkich materiałów od osób podejrzewanych o naruszanie węgierskiej suwerenności. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś od 21 do 25 stopni, nieco chłodniej jest nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20 stopni. Na wschodzie kraju burze, możliwy też grad. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, możliwe jedynie lokalnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Za konsoletą Olga Szućko, przy telefonie Rafał Wodziński, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dzień dobry. Muzyczna poczta UKF. 22,7 trójek i ukf@polskieradio.pl. Pisząc lub dzwoniąc mogą się Państwo z nami kontaktować i do 15 zgłaszać swoje muzyczne propozycje. Bardzo jestem ciekawa, co dzisiaj pojawi się na trójkowej antenie, a zaczynamy od pomysłu pana Tomasza Tomka z Wrocławia, który proponuje Alt J i dawno niesłyszane Left Hand Free. Ain't shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Proszę sobie wyobrazić, że to już ponad 10 lat minęło od premiery tego utworu i płyty This Is All Yours. Kawał czasu, a to grupa Alt-J. Panu Tomkowi dziękujemy za wiadomość mailową. No to czas na telefony. 22 i 7 trójek. Pierwszy z nich od stałego słuchacza z Żyrardowa. Witam szanowną trójkę. Jestem stałym słuchaczem od 1977 roku i bardzo bym chciał usłyszeć utwór zespołu Jethro Tull Ćmy. Utwór ten przypomina mi moje piękne, szkolne i kawalerskie lata z lat 70. i 80. Oczywiście spędzone nad moją najpiękniejszą rzeką, Amazonką Mazowsza, rzeką Narew. Będę bardzo wdzięczny i tą piosenkę chciałbym dedykować mojej małżonce Beacie. Wielokrotnie jej słuchaliśmy, spędzając cudowne wakacyjne noce na jednej z dzikich wysp rzeki Narew. Serdecznie pozdrawiam trójeczkę i moich przyjaciół z trójki, których wczoraj miałem osobiście zaszczyt poznać. Trzymajcie się, drodzy koledzy. Oh, the leaden window opened, a trundle the dancing candle flame, and the first moths of summer suicidal came. Oh, suicidal came, and the new breeze chattered in its Maybach tenderness, sending water lilies sailing as she turned again a dress, and the long night awakened, and we soared about her wings, circling our tomorrows in the weary month of spring, chasing shadows slipping in the magic lantern's light, creatures of the candle. Oh, the night is light, bright, dipping and weaving, corrupted through the golden needle's eye. In our haystack madness, butterflies stalking on the springtide high. Oh, on the springtide high. Life's too long, as the landing said, as the candle burned and the moths were wet, and we'll all burn together as the wind grows higher, before the candle's end. Yeah. Window opened, a tune moved the dancing candle flaming, and the first moths of summer suicidal came, oh, suicidal came to join in the worship of the light that never dies. In the moment's reflection of two moths spinning in the eyes. Stały słuchacz Szczupak z Żyrardowa zaproponował nam Ćmy grupy Jethro Tull z dedykacją dla żony. Oczywiście dziękujemy bardzo serdecznie. Małżeńskie dedykacje przyjmujemy jak najbardziej, chociaż czekamy także na inne dedykacje i Państwa pomysły. A ja zaglądam na naszą skrzynkę mailową ukf@polskieradio.pl i widzę, że pojawiły się już dwie prośby o Czesława Niemena. Jedna z nich od pani Moniki sugeruje, że może to być Niemen wyśpiewany przez Krzysztofa Zalewskiego. No to bardzo proszę, nie tylko Zalewski, ale też Siostry Przybysz i Romansa Cherubina. Ręce strome, twarz na koniku wrony. O, jak ciężkie od smutku ma serce. Koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła. Jest tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną. Po twarzy łzy płyną. Gdy królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Królowa pani, kto go tak w serce zranił? Po rozłące, kto smutek wypowie, będziesz baźnią królowej. Potem stworkowe sele, jedno serce, a smutku tak wiele. Ciężkie od smutku ma serce. Koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła. Jestem smutkiem na sercu rzeć trudno. Czarnych myśli zanikaj. Królu racz sam odjechać. Śmierci moja jedyna pocieka. Romansa Cherubina w programie trzecim. Brzmiąca znakomicie zarówno w oryginale, za którym stoi trio Kurulewicz-Warska-Niemen, jak i w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego i sióstr Przybysz, oczywiście. ukf@polskieradio.pl. Wszystkie wiadomości mailowe zbieram pod tym adresem, a jeśli chodzi o telefony, to oczywiście 22 i 7 trójek. Warto próbować. Czekamy na wszystkie wiadomości, a oto kolejna z nich, telefoniczna. Halo, dzień dobry, tu Eryk. Ze swoją suką boską utknęliśmy w Wisłoku Wielkim, wielkie wielka prośba o trochę prądu. Od drugiej w nocy zakopane auto, wygrzebaliśmy, namiot rozbiliśmy o piątej. Let it be rock, AC/DC, potrzeba tutaj prądu. I z Beskidu Niskiego cały Wisłok Wielki pozdrawia, ukłony dla Trójki i całego kraju. Kłaniam się. Show, know that jive.

Teraz jesteśmy na dziedzińcu i dokąd idziemy? Idziemy do wejścia, do muzeum. Już zaraz muzeum o 10:00 zostanie otwarte. Przeprosimy tu, przepraszam. Karol Mazur, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Pracuję tu już ponad 19 lat. W styczniu będzie 20 lat. Zostałem zatrudniony dokładnie 17 stycznia 2005 roku. Czyli prawie od samego początku. Muzeum zostało otwarte 31 lipca 2004 roku. Muzeum zostało otwarte i od razu się pan zgłosił? Kończyłem jeszcze wtedy pisać doktorat. Śledziłem powstawanie muzeum. Zaraz po otwarciu dostałem propozycję, żeby stworzyć tutaj program lekcji tematycznych. Co dla pana bardziej, praca czy misja? Wolałbym to nazwać służba, bo takiego pojęcia używali nasi przodkowie, ci, o których opowiadamy, czyli powstańcy. Ci młodzi ludzie nie używali górnolotnych pojęć. Jeżeli coś mówili, to krótko służba. Cyklu Michała Matusa Co było, co jest, o ludziach tworzących Muzeum Powstania Warszawskiego i o historii tego zrywu słuchać można na naszej antenie w tym tygodniu około 17:10, a w serwisach streamingowych i na stronie podcasty polskieradio.pl dostępny jest i będzie o każdej porze. To może jeszcze Grażyna Witkowska, wolontariuszka w muzeum. Tata był w oddziale AK w Milanówku, bo tam mieszkał i między innymi zajmował się odbiorem rzutów cichociemnych oraz ochroną magazynu, w którym były przechowywane zrzuty. I taki magazyn był w Milanówku. Taty związki z muzeum zaczęły się od tego, że zgłosił chęć przekazania zdjęć. Tata przyjechał do Warszawy i robił zdjęcia Warszawy po powstaniu. Później tata przekazał zestaw do robienia mikrofilmów, z tym, że bez aparatu. Ten aparat przekazał parę miesięcy przed swoją śmiercią. Nie wiem, czy w tej chwili ten przedmiot jest na wystawie, czy jest cały czas przygotowywany do wystawienia. Jak się zaczęła pani działalność jako wolontariuszki muzeum? To się zaczęło po taty śmierci. Tata zmarł 2 lata temu. Ponieważ był związany z muzeum, ja czułam potrzebę kontynuacji tego, żeby podtrzymywać pamięć o tym, o powstaniu, o tym, co tata robił. No a poza tym to muzeum jest wspaniałe. O historii Orlińskiego, czyli Ryszarda Witkowskiego, żołnierza AK, człowieka, który udokumentował przebieg Powstania Warszawskiego, robiąc zdjęcia, więcej w podcaście Co było, co jest. Wszystkie odcinki cyklu Michała Matusa o ludziach tworzących Muzeum Powstania i o przedmiotach w tej placówce pokazywanych znaleźć można w serwisach streamingowych i na stronie podcasty polskieradio.pl. Polecam i do usłyszenia. Michał Nogaś. I my również zachęcamy do zaglądania na naszą stronę i przysłuchiwania się tym podcastom. A teraz sprawdzamy, co polecają trójkowi słuchacze, pisząc na adres ukf@polskieradio.pl. Tam do nas zgłosił się m.in. pan Adam. Dzień dobry, bardzo proszę o piosenkę Chrisa Isaaca, Wicked Games. Jeden z piękniejszych głosów, jaki kiedykolwiek usłyszałem. Po dziś dzień ta piosenka wciąż mi się podoba. Pozdrawiam moją Anię i miłego słuchania. Wicked game to play to make me feel it. to do to let me dream of you? What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Bardzo romantycznie nam się zrobiło. To Dadama dla Ani. W ogóle myślę, że wielu z nas się teraz rozmarzyło. No to tematów miłosnych ciąg dalszy. Dzień dobry, mówi Mariusz. Chciałbym prosić utwór zespołu Led Zeppelin o My Love dla swojego braciszka Krzysztofa, który dzisiaj właśnie obchodzi imieniny. Dziękuję, pozdrawiam w trójkę. Do usłyszenia. All of My Love i Led Zeppelin w programie trzecim. Ależ nam pan sprawił frajdę. A szczególnie Rafałowi Wodzińskiemu, który odbiera telefony. Przypominam, 22,7 trójek. Cały czas pod tym numerem zbieramy propozycje. I przy gitarach zostajemy na dłużej. Tym razem prośbę zgłasza pan Gabriel, który z pozdrowieniami dla całej ekipy radiowej oraz słuchaczy trójki prosi o coś organka. No to mój wybór pada na dość rzadko słyszane w radiowej przestrzeni, ale zdecydowanie znakomity utwór Italiano. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Mówił, w końcu otruje go. Czarna wdowa, twoją panią jest. Italiano i Organek. Ależ mam ciarki za każdym razem, jak słyszę ten numer. To jeszcze zanim wybrzmi nam kolejny utwór, to zdradzę, że 31 lipca, czyli w przeddzień rocznicy Powstania Warszawskiego o godzinie 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej odwiedzi Monika Brodka, która opowie o swoim albumie Wawa, krążącym wokół Warszawy właśnie, a z artystką porozmawia Agnieszka Szydłowska. Państwa serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, a żeby się na nie dostać, trzeba do nas napisać na adres ukf@polskieradio.pl. A na zachętę fragment tego pięknego albumu, utwór Spotkanie z Warszawą. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień, Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, tichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. W łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Warszawo, weź moją pieśń. Przepiękne spotkanie z Warszawą w wykonaniu Brodki. A w muzycznej porcie UKF ostatni telefon przed godziną 14. Mówi Ewa. Chciałam prosić o utwór Prokon Haron, Bielszy Odcień Bieli, dla mojej przyjaciółki, co jest w szpitalu. Dziękuję. Feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. Face at first just ghosty, turn the wider shade of pale. Mm-hmm.